myślę o tej, mnożę przez liczbę potęg. Zerywam ją jak nocy, gdzie mój na życie token. W ręku mam jakieś grosze, spokojnie liczę złote. Nie chcę suki, co się puszcza niczym to lotek. Zależy mi na niej, choć może mi nie wierzyć. Mógłbym tak leżeć na niej, że dostałbym odleżyn. Choć poleżymy razem, przecież mi się należy. Nie uciekniesz tym razem, choć wprowadzasz mi reżim. Ale ja muszę mieć cię, szukając cię po mieście. Chodzę za tobą co dzień, co noc odwiedzasz mnie we śnie. Weź mnie ze sobą, pokaż bez kres, bez przerw. Możesz mnie nawiedzać, gdy tylko zechcesz. Leczysz jak szęszeń, kocham mieć cię w dłoniach. Nerwy koisz szelestem, niczym depresję proza. Choć bywasz złem bezsprzecznie, uzależniasz jak towar. Proszę ciebie, powiedz mi, gdzie jesteś, mamona. Kasa, hit, becel, bęga, hajs, kabona, forsa, siano, dzięki, cash, lota, mamona, gel, załata, plik, moneta, siopa, papier. Szmal, szelestka, pusta, sos i po wypłacie. Kasa, hit, becel, bęga, hajs, kabona, forsa, siano, dzięki, cash, lota, mamona, gel, załata, plik, moneta, siopa, papier. Szmal, szelestka, pusta, sos i po wypłacie. Mam zezowate szczęście, ale też prawny wzrok. Patrząc na twą sylwetkę, masz idealny wzrost. Proszę cię, daj mi dłoń jeszcze, dodałbym to. Nie opuszczę cię do śmierci, przy tobie znalazłbym dom. Świecisz jak gwiazdy w noc, wskazując mi drogę. Czemu trzymasz się tych drani, co nic nie szanują w tobie? Rozmieniają cię na drobne, czekam aż przyjdziesz do mnie. Przecież nieraz u mnie byłaś, widziałaś, że żyję skromnie. Ale ja muszę mieć cię, to myśli mówią lecz się. Choć sama o tym nie wiesz jeszcze, to na pewno chcesz mnie. Dzień w dzień zdaje się mi, że wiem gdzie. Oddajesz się bez reszty, leżą, widuję ich wszędzie. Pytam kiedy do mnie wrócisz. Siomek mówił mi, że jesteś damą. Nawet nie chcę spojrzeć na bałuty. Mogę się ciebie nauczyć, znajdziesz spokój w mych ramionach. Tylko powiedz mi, gdzie jesteś, mamona. Kasa, hit, becel, bęga, hajs, kabona, forsa, siano, dzięki, cash, lota, mamona, gel, załata, plik, moneta, siopa, papier. Szmal, szelestka, pusta, sos i po wypłacie. Kasa, hit, becel, bęga, hajs, kabona, forsa, siano, dzięki, cash, lota, mamona, gel, załata, plik, moneta, siopa, papier. Szmal, szelestka, pusta, sos i po wypłacie. Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka? Cycki są usma.